Norton polkl. Díky, přátelé, jdu na to. Excelsia se na hrad podívala a zezelenala strachem. Já půjdu s vámi, pane Nortone, řekla pak statečným tónem. Taky půjdu, dodal Dursten, i když nevypadal příliš sebejistě. Snad doufal, že Excelsia nechá Nortona jít samotného. Nenechám vás přece v tomhle fantastickém sídle zla samotné. Opravdu to oceňuji, řekl Norton, který cítil ještě větší vděčnost než před chvílí. Satan ho sice postavil tváří v tvář skutečnému nebezpečí, teď se však určitě zlobil, že mu jeho plán nevychází. Alicorn a Tejna mohou počkat v lodi. Alicorn vyfoukl vzduch. Půjde s námi, řekla rozhodně Excelsia. Tejna se proměnila v robota. I já, řekla ze svého monitoru, na němž se objevila malá ženská ústa. Vždyť vy dva ani nejste lidé, protestoval Norton. Nemůžete přece riskovat svoje životy kvůli našim. Alicorn několikrát za sebou zafuněl. Říká, že je latinsky nazýván cornem, rohem, protože na něm viděli hlavně ten, překládala Excelsia. Italové mu říkají Licorn, Arabové zase Alicorno, roh. Teď se mu říká Alicorn a on cítí, že je s lidmi spjat od té doby, co existují, a možná ještě déle. Ví to každý v tomhle světě. A vy nemáte dostatečnou autoritu k tomu, abyste mu jeho spojení s lidmi zakázal. Půjde s námi a může použít svůj roh třeba pro detoxikaci čarodějčinných jedů. Dobrá, vstoupila do rozhovoru Tejna robot. Vždyť i my známe tvory z masa a kostí už dlouho. Od té doby, co se pořádají vesmírné cesty a co jsme nalezli potěšení ve válkách. Taky jsme váš druh pojmenovali, Lid. Opravdu. Zeptal se Norton překvapeně. Samozřejmě, Lid je akronym. Ústa na obrazovce se rozšířila do širokého úsměvu. Akronym. A pro co? Laktačně idioblastické drivy, samozřejmě. Každé stvoření, které se tituluje Sapiens, to ví. Cože? Vykřikl Dursten. To nemůže být pravda. Tejnina ústa na obrazovce se zasmušila. Upravila jsem to kvůli společnosti, která tady momentálně je. Její oči z obrazovky se upřely na Alicorna. A jak to tedy zní ve skutečnosti? Zajímal se kosmonaut. Lepky z imbecilní. Bude lepší, když půjdeme, řekl Norton rychle. Dursten chvíli váhal, potom však nechal akronym na pokoji. Až to všechno skončí, ještě si o tom s Tejnou popovídá. Postupovali směrem ke chmurnému hradu. Všude bylo všechno dokořán, vypadalo to, že je čarodějnice velmi důvěřivá. Norton si vzpomněl na Sninga. Myslíš si, že dělám správnou věc? Stisk, stisk, stisk. Ta odpověď se mu nelíbila. Znamenalo to, že mohl zvolit jinou cestu a on chtěl jít tou nejsprávnější. Je správné hledat antipsy amulet. Stisk, stisk, stisk. Jak by si přál, aby mohl se Sningem mluvit přímo? Dobrá, tak mě aspoň upozorni, když začnu dělat věci špatně. Stisk. Přešli přes padací most a ocitli se u temného vstupu do hradu. Nebyl tu slyšet žádný zvuk, působilo to tu dojmem hrobky. Vzduch byl chladný a páchl zeminou. Hej! Zakřičel Dursten. Je tu někdo, odpověděl mu jen mrtvolně páchnoucí a tence sténající závan větru. Excelsia se zachvěla. Ačkoliv se nedalo říci, že by byla dobře oblečena, její chvění pocházelo spíše ze strachu než ze zimy. Přála bych si, abychom měli svíčku, řekla pak. Mohla bys ji přece vyčarovat, navrhl Norton. Co pak nemůžeš jednou za den čarovat? Excelsia zajásala. Svíčku! Vykřikla a v tu chvíli se jí jedna objevila v ruce. Byla velká, zapálená a vyzařovala jasné světlo. To je fakt dobrý trik, řekl Dursten. Škoda, že jste nevykouzlili laserový fluoroscop, to bychom mohli najít antipsy amulet i skrze stěny. Excelsia takové věci neznala a tak jen pokrčila rameny. Za to Norton si uvědomil, že svíčka byla asi hloupost, protože si tak vyplýtvali kouzlo, které mohli později použít na něco užitečnějšího. Měl na to myslet dřív, než to řekl. Teď už se stalo a nedalo se nic dělat. Světlo svíčky bylo každopádně příjemné. Plamen plápolal, zdálo se, že žije, na rozdíl od dokonalého světla, které by vyzařovala elektrická lampa. Vstoupili do tmavé chodby. Vedl je Alicorn, protože nejlépe viděl ve tmě a navíc byl nejodolnější proti magii. Jeho roh byl neustále připraven čelit nebezpečí. Za ním šla Excelsia se svou svíčkou, která ostatním osvětlovala cestu. Její šaty se zdály průhledné vždy, když na ně přímo dopadlo světlo. Norton jdoucí těsně za ní tenhle efekt obdivoval, přál si však, aby ho mohl obdivovat někde jinde. Musel být neustále ve střehu, každou chvíli se mohlo v hradu něco stát. Za Nortonem šel Dursten s Thynou v její přirozené podobě. I ona díky svému obrovskému oku viděla velmi dobře ve tmě. Když se Norton ohlédl, spozoroval, jak se v jejich očích zrcadlí tisíce malinkých svíček. Pochyboval, že by Thyna mohla něco přehlédnout. Celá skupina postupovala přímo do centra hradu. Ocitla se v místnosti velké zhruba 8 čtverečních stop, která byla po stranách lemována škeblemi a kameny. Ve skutečnosti však byly na stěnách jen kapky vody lesknoucí se ve světle svíčky. Celé prostředí působilo depresivně a Norton začal dokonce pociťovat klaustrofobii. Ali Zorn došel až ke zdi. Svíčka, kterou Excelsia stále svírala v ruce, pak osvítila malé chodby vedoucí v pravém úhlu jednak doprava, jednak doleva. Kterou cestou teď máme jít? Zeptal se Norton Sninga. Stisk, stisk, stisk. To bylo mrzuté. To nemáš žádný názor. Stisk. Myslíš, že jsem ti nepoložil správnou otázku? Stisk. Norton přemýšlel. Někdy jindy by byl zřejmě schopný přijít se správnou otázkou hned a bez problémů by tuhle překážku překonal. V tomto momentě byl však nesoustředěný. Už to bylo dlouho, co naposled odpočíval a relaxoval. Možná bychom se měli rozdělit a začal Dursten. Ne. Vykřikli Norton a Excelsia současně. Dobře si pamatovali, jak to dopadlo, když se rozdělili v sídle ďábelské čarodějnice. Dursten pokrčil rameny. Jak myslíte? Vyberte chodbu. Norton najednou namátkově ukázal. Tudy. Vpravo. Nepocítil Sningův varovný stisk a tak vykročili. Průchod byl pouze asi 4 stopy široký, opět se v pravém úhlu stáčel doleva a ústil do místnosti velké asi 25 stop. Svíčka ji celou stěží osvětlila. Na jejím konci se zdál být další tunel. Namířili si to směrem k němu. Stisk, stisk, zastavte, řekl Norton. S ním nás varuje. Ali Zorn si připravil roh do střehu. Asi 10 stop od vchodu se táhla podlahou škvíra. Padací dveře. Zeptal se Dursten a přikročil k ní. Stisk, stisk, ne, řekl Norton. Nemyslím si, že bychom měli přejít ten práh. Tolik kraválu pro nic. Odsekl netrpělivě Dursten. Nikdo mi nebude radit, co mám nebo nemám dělat. A vykročil přes přechod. V místnosti se náhle objevily koule, vylétávající z odpadových rour. Každá z nich se vznášela asi stopu nad podlahou, blížila se k nim a střílela po nich hrudky rosolovitého slizu. Ukh, vykřikla Excelsia a uskočila stranou. Evidentně byla zvyklá na věci jako nože nebo sandály, určitě však ne na tohle. Já ty gunky dostanu. Zvolal Dursten udatně. Vytáhl svůj blaster a začal kolem sebe střílet. Měl velice dobrou mušku, protože každý kosmonaut byl velmi dobrý střelec. Když nějakého gunka se střelil, explodoval a na stropě se rozstříkl logr od kávy a bramborové slupky. Za moment byla místnost prázdná a zaneřáděná. Dursten odfoukl kouř z hlavně svého blasteru. Říkám vám, nikdy jsem neměl gunky příliš v lásce. Pokračovali přes místnost, přes chodbu za ní, až se dostali k další křižovatce s odbočkami doleva a doprava. Znovu vpravo. Zavelel Norton. Zahnuli tedy opět doprava a brzy došli do komnaty na vlas podobné té, v níž byli před chvílí. Dursten vytáhl blaster a překročil práh. Opět se objevili gunkové. Jeden vyskočil přímo za Nortonovými zády, ten uskočil a uviděl, že se ze zdí kouří. Je tu kyselina. Vykřikl. Jo, ti gunkové to s náma fakt nemyslí dobře, odpověděl Dursten filozoficky, nepřestával však po nich nepřetržitě střílet. Jeho zásahy byly obdivuhodné, za moment z nich všech byly odpadky. Skupina postupovala skrze další chodbu a další té křižovatku doprava, až došli do třetí místnosti. Dosáhli jsme už něčeho. Otázala se Excelsia trpělivě nesoucí svíčku. Samozřejmě. Postříleli jsme spousty gunků, odpověděl Dursten, překročil práh a začal do nich znovu pálit z blasteru. A to je celé lidské poslání střílet gunky. Zeptala se Thina, když si předtím sformovala ústa pro řeč. A to není dost. Odvětil Dursten. Thina pokrčila rameny a pokračovala v chůzi, ale ta otázka začala vrtat hlavou Nortonovi. Nechtěl zabíjet gunky do nekonečna, chtěl najít ďábelštější čarodějnici a vzít jí amulet. Byl by nejradši, kdyby mohl všechny ty gunky obejít. Stříleli je ještě v dalších dvou místnostech. Pak se Norton zeptal. Je každá z těch místností jiná. Stisk, stisk, myslíš, že chodíme pořád po těch samých. Stisk, počkej, ověřím si to. Norton šel zpět do minulé místnosti, ze které už všechny létající gunky vystřílely, a když došel na začátek, otočil se a překročil práh. Objevilo se 12 nových gunků. Ostatní byli překvapeni, jen Dursten do nich vytrvale pálil ze svého blasteru. Způsobuje to překročení prahu, řekl Norton. Dívejte se. Poté před jejich zraky překročil práh po třetí a objevil se tucet nových gunků. Dursten je znovu zničil, účel jeho blasteru se však začal v nových skutečnostech jevit jako zbytečný. Tak co jsme vlastně dokázali? Zeptal se frustrovaný Norton. Párkrát jsme si prošli stejnou místnost a postříleli nějaké věci, které vyrábí tenhle práh. Dursten uvažoval. To přece nemohl nikdo vědět, že tahle věc je takový bludiště. Bludiště, to je ono. Jejich úkol nebyl postřílet gunky, ale projít skrz celé bludiště až k čarodějnici. S tím věčným střílením bychom se nikam nedostali, zhodnotil situaci Norton. Je to ten důvod, proč si předtím neznal odpověď, Sningu. Stisk. Můžeš nás vést přes tenhle labirint. Snin zaváhal, než jednou slabě stiskl. Pořád ty podivné reakce. Zřejmě ještě o tomto místě nevěděli všechno. Dobrá. Měli bychom na příští křižovatce zabočit doleva. Stisk. Prošli bludištěm podle Sningových instrukcí. V každé nové místnosti postřílel kosmonaut gunky, až nečekaně došli do místnosti, která byla úplně jiná. Malá, pouze 8 stop a bez východu. Podle Sningovy rady se namačkali dovnitř. Vstupní dveře se zavřely a celý pokoj začal klesat. Excelsia vykřikla, protože si myslela, že se řítí do záhuby, a tak se křečovitě držela Nortona. A teď mi řekněte, zeptal se Dursten potěšeně, jestli nebylo lepší sestřelovat gunky. Klid, to je jenom výtah, odpověděl Norton. S ním by nás přece neposlal do pasti. Žádná záhuba. Zeptala se Excelsia a rozšířily se jí panenky. Nic, co by bylo nepohodlné, ujistil ji Norton. To je v pořádku maličká, pronesl Dursten. A co takhle pěkný polibek, když už tu jsme takhle? Excelsia si uvědomila, kde vlastně jsou. Oaf. Zaječela a dala mu pohlavek. Kosmonaut potřásl hlavou. Feminy, kdo je potřebuje? Výtah se zastavil a dveře se otevřely. Za nimi byla zelená chodba. Nové bludiště, konstatoval Norton, když vylezli ven. Můžeš nás, Sningu, zase provést. Znovu ten rozvážný pomalý stisk. Rád bych věděl, co tě trápí, vykřikl Norton. Čeká tam snad na nás nějaké nebezpečí. Stisk, stisk, tak jdeme na to. Tentokrát nebyly zatáčky tak hranaté a stěny byly omítnuty zeleně. Komnaty pak byly oválné a plné do purpurova zbarvených útočících glitchů. Dursten na ně sice pálil ze svého blasteru, ale praskali jako bubliny, i když na ně zaútočila Excelsia nožem nebo Alicorn rohem. S ním je převedl přes bludiště k druhému výtahu. Vešli dovnitř a snesli se do třetí úrovně. Labyrint, který tam byl, měl žlutou barvu. Byl plný icků, kteří vypadali jako koule na kuželky s očima v místech, kde mají být díry. Valili se kupředu a vypadalo to, že zničí vše, co se jim postaví do cesty. Dursteův blaster je však brzy roztrhal na kusy. Záhy byl úkol splněn. Zůstal pouze poslední ick, který byl jako jediný okřídlený. Zcela nekontrolovaně se roztočil a vrazil do zdi. Ohá, ubohá věc, vykřikla Excelsia. Je poraněný. Vrhla se k němu a vzala ho do náručí. Bláznivá ženská, řekl Dursten. A co můj blaster? Oha, strč si ten svůj blaster, ale byla tak neskažená, že větu nedokončila, i když chtěla. Možná můžu toho icka rychle zbavit bolestí, zasmál se hrozivě kosmonaut. Nech ho na pokoji. Rozkřikla se dívka a přivinula si kouli k sobě. Co pak nevidíš, že trpí? Kosmonaut vstřelil pohledem po Nortonovi. Ženské, můžeš je někdy pochopit. Já nikdy, souhlasil Norton, i když ve skutečnosti s Ickem sympatizoval stejně jako Excelsia. Zřejmě to bylo jedno ze stvoření, které sloužilo čarodějnici jako vojáčci v prvních řadách, a on necítil zášť vůči žoldákům magie, kterým nezáleží na tom, na jaké straně fronty stojí. Teď ale neměl čas o tom přemýšlet. Tyhle další a další labyrinty, má smysl je procházet. Existuje nějaký účel, jiný než střílet po guncích, glitchích a iccích. Měl by to zjistit. Existuje. Zeptal se Sninga. Stisk, tak proto si tak váhal. Můžeš nás sice vést bludištěm, ale ve skutečnosti to nemá žádný smysl. Stisk. A napadá tě něco jiného. Stisk. Toho se Norton obával. Takže se tady zmateně motáme a můžeme si za to sami. Neochotný Stisk. Sning dělal to nejlepší, co uměl a uměl toho hodně. Teď mu ale došla invence, tahle bludiště byla prostě až příliš složitá. Norton si uvědomil, že je ďábelštější čarodějnice nepotřebuje zabít přímo. Stačí jí nechat je bloudit tak dlouho, dokud nepadnou únavou nebo dokud neudělají nějakou chybu, které by využila útočná monstra v komnatách. Byli blázni, když s ní začali hrát její hru, vždyť ani s ním neměl sílu její hádanku rozluštit. Hick říká, že je tu tajná místnost, oznámila Excelsia. Hick. Nechápal Norton. Ickové jsou označováni podle abecedy, tohle je H-Ick. Říká, že kdyby věděl, jak jsme milí, neskoušel by nás převálcovat. Norton dostal nápad. Tajný pokoj, je v něm něco, co bychom mohli použít, třeba amulet. Hick neví, odpověděla Excelsia. A ty, Sningu, Stisk. Výborně, Sning už byl zase v obraze. Je to amulet. Stisk. Norton si povzdechl. Není to tak jednoduché, jak si myslel. Ale je tam něco, co nám pomůže zkrátit naši cestu. Stisk. Tak to rychle najdeme, pronesl Norton a otočil se na Excelsii. Ukáže nám Hick, kde ten pokoj je. Excelsia rozmlouvala s Ickem pomocí foukání na jeho povrch a on jí odpovídal pomalými a krátkými pohyby do stran. Zkusí to, řekla potom. Ale cesta je složitá. To už je od začátku, odvětil rezignovaně Norton. Nějak to zvládnem, tak nás veďte. Ick se koulel podél stěny místnosti, trochu neohrabaně, zřejmě kvůli svému zranění, a pak se zastavil. Říká, že musíme skrz zeď, řekla Excelsia. Norton poklepal na stěny chodby. Vypadaly velmi pevně. Dobrá, vždyť je Hick varoval, že to bude složitá cesta. Musíme udělat do té zdi díru. Stisk. Norton zkusil stěnu ohmatat. Byla ze stejné látky jako Ick, pružná, ale pevná jako vycpaný plast. Vodl do ní prstem, ale ani se nepohnula. Jak předpokládal, jemná, ale silná. Rozmlátit tu zavšivenou chodbu, řekl Dursten znechuceně. Thino, proměň se v něco a zkus to. Thina se proměnila v robota s pneumatickými kladívky místo prstů. Udeřila do zdi, ale prst se jí odrazil zpět. Změnila se tedy v malý jeřáb s ostrým naběrákem a zkusila to znovu. Naběrák ale zase odskočil a zeď zůstala neporušená. Norton tomu smutně přihlížel. Křehký povrch by se rozbil, jenže vycpávka uvnitř tomu brání. Hick říká, že by to dokázal, sdělovala Excelsia. Kdyby nebyl raněný, ten je fakt hodný. Pronesl Dursten s netajenou ironií. Alicorn se pokoušel prorazit zeď svým rohem. Ten mu však uvízl uvnitř a tak byl nakonec rád, že se mu jej podařilo vytáhnout. Norton zauvažoval. Když to Ickové dokážou, je škoda, že s nimi nemůžeme spolupracovat. Nebo můžeme, Sningu. Stisk. Norton věděl, co má jeho malý had na mysli. Čarodějčiny příšery odpovídají přímo čarodějnici, takže je těžké předpokládat, jak se zachovají. Sakra! Zaklel Dursten. Přece se těch malých potvor nebudeme ptát. Využijeme je a hotovo. Stisk. Sning říká, že ano. Vykřikl Norton. Jasně, že jo, souhlasil kosmonaut spokojeně. Ale jak? Thina to zvládne. Thino, přelsti ty příšery. Thina chvíli uvažovala, pak se proměnila v inkoustový kreslič a na zeď namalovala vchod do tunelu. Obrázek byl velmi realistický, Tina byla výborný malíř. Pak se postavila doprostřed chodby a proměnila se v dřevěnou barikádu s šipkou ukazující na malbu a s nápisem objížďka. Vypadá to hezky, Tino, řekl Dursten. Dobrá práce. Dřevěná barikáda se zarděla. Kosmonaut pak šel k prahu, překročil jej a vrátil se zpět do středu místnosti. Z protějšího rohu se vyřítil tucet nových icků. Zastavili se u barikády, zaváhali, prudce se obrátili a namířili si to přímo proti zdi. Jeden za druhým pak vráželi do namalovaného tunelu. První do zdi ťuknul bez valného výsledku, druhý už po sobě zanechal promáčknuté místo. Po každém dalším ickovi byl důlek ve zdi hlubší, až se konečně poslednímu z nich podařilo probourat skrz. Ozval se slabý hvist a o několik sekund později i zvuk rozbíjejících se kuželkových koulí. Alicorn do díry ve zdi strčil hlavu, podíval se ven a po chvíli se překvapeně stáhl zpět. Jako další se díval Norton. Malý plamínek z Excelsiny svíčky mu osvítil prostor za dírou, jenže jediné, co uviděl, byla nekonečná výška a hloubka ztrácející se v temnotě. Excelsia mu svíčku podala a dívala se spolu s ním. Jasný plamen dosvítil asi o 10 stop dál na zeď nějaké stavby, evidentně prostor pro další komnaty. Mezi ním a jimi však byla bezedná hlubina. Kudy teď? Zeptala se Excelsia. Po dalších komnatách plných icků chodit nemusíme. Zřejmě bychom se měli dostat na druhou stranu. Byla to pravda. Tajemná komnata, kam se chtěli dostat, byla zřejmě mimo bludiště. Jenže dostat se tam bylo možné jen s křídly. Dobrá, kdyby Alicorn přeletěl, začal Norton. Alicorn to přeletí, řekla důvěřivě Excelsia. Může nás převést všechny, když ho o to požádám. Musel by nás ale odvést po jednom. Potom se však zarazila. Jenže neví, kam nás má vlastně dopravit. Ick to ví, řekl Dursten. Tak ať vezme nejdřív jeho. Excelsia přikývla. A až bude znát cestu, tak se pro nás vrátí. Kosmonaute, ty nejsi tak hloupý, jak se zdáš. Ani tak ošklivý, jak vypadá, dodala Tina. Kosmonaut ji potěšeně pohladil po jejím obrovském oku. Pak udělal ze svého trička popruhy a připevnil jimi Hicka na Alicornův hřbet. Ten prolezl přes díru, zamával křídly a vyletěl. Konečky křídel sice narážel na stěny bludiště, protože stezka mezi nimi byla skutečně úzká, ve vzduchu se však držel bez problémů. Za chvíli odbočil vpravo a zmizel za rohem. Ostatní na něj znepokojeně čekali. Vede je Ick po správné cestě. Jestliže byla ta příšera nasazená, aby se s nimi spojila, mohlo je to přivést do záhuby. Možná, že vede do pasti pouze Alicorna, jenomže bez něj by byli všichni ztraceni. Mohou Ickovi důvěřovat. Stisk. To byla úleva. S ním se sice nevyznal ve složitém čarodějčině labirintu, důvěřoval však Hickovi. Alicorn se vrátil s prázdným popruhem. Vysadili na něj Tinu a Alicorn se znovu vydal na cestu. Zdálo by se, že Tina na sebe může vzít Alicornovu podobu a přeletět cestu sama, nebyla to ale pravda. Létání je totiž věcí svalů a magie, ne pouze vzhledu. Hej, kámo, zeptal se Dursten znuděný čekáním. Máte takovéhle věci i v tom vašem světě? Myslím, že jo, odpověděl Norton. Taky máme vědu i magii, určitě i takovéhle hrady, i když zrovna já jsem žádný takový neviděl. Něco mu na jeho odpovědi přišlo zvláštního, nevěděl ale co a nemohl na to přijít. Vždyť žiješ pospátku. Řekl Dursten. Pospátku. Zeptala se Excelsia a její hezké čelo se nevěřícně zvrásnilo. Můj svět je hmotný, vysvětloval Norton. A ten váš je antihmotný, takže čas tady vůči našemu plyne obráceně. Ale vždyť žijeme oba stejným směrem, protestovala.